นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะตอนนี้ไปทุกคนก็พากันสงบจิตใจฟังธรรมอันนี้ก็เป็นวันพระที่เป็นวันที่เราทุกคนที่จะต้องมาสำรวมกายวาจาหรือมาให้ทานนะสาธิเจริญภาวนาเป็นการสั่งสมบุญกุศลของเราต่อไปการสั่งสมบุญกุศลไม่เหมือนกับเราเก็บหอมรอมริบสิ่งของหรือน้ำมันกับเราออมเงินออมทองทีละนิดทีละหน่อยเมื่อเราออมมากเข้ามาเข้ากับมากเข้ามาเข้ากับลำนำดับแต่เขาออมเงินออมทองครั้งแรกก็มีน้อยนานเท่าก็มีมากเข้ามาเข้ามาเข้าเมื่อมันมีมากแล้วจะไปใช้อย่างไรก็ใช้ได้จะลงทุนลองรอนแล้วเขาก็ทำได้ในบุญกุศลทั้งหลายที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามานี่เสมอกันมันก็เพิ่มเข้าภาพเพิ่มดาวโดยลำดับก็เป็นทางให้ใจของเรานั้นมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับนั้นในการกระทำนี้พวกเราก็ต้องพากันเข้าใจว่าสิ่งที่เรากระทำและประกอบมาทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดนี้มันยังเป็นการสั่งสมบุญเรียกว่าเหตุบุญเหตุบุญนั้นมันเป็นการกระทำดีครั้งแรกผลมันยังไม่มีในการกระทำนี้นะจึงเป็นเหตุให้บางคนถ้าว่าการกระทำครั้งแรกหรือประกอบครั้งแรกลงไปเนี่ยกรณีผลอานิสงส์ที่ท่านพรรณนาไว้ว่าให้ทานแล้วจะดีอย่างนั้นรักษาศีลเจริญภาวนาจะดีอย่างนั้นอย่างนั้นก็ฟังใจสงจากคนอื่นเขาแต่เมื่อตัวเองกับประกอบหรือกระทำแล้วผลแห่งการกระทำนั้นของตัวเองมันยังไม่เกิดมันยังไม่มีก็เป็นเหตุให้ใจท้อถอยได้ดังนั้นคำสอนที่พระเจ้ามีสอนไว้ว่าบุคคลผู้กำลังทำความดีอยู่นั้นหรือสร้างดีอยู่นั้นผลแห่งความดีที่ประกอบลึกกระทำนั้นได้มอบยังไม่ปรากฏขึ้นได้รับผลบุญกุศลที่ตัวเองสร้างและทำนั้นย่อมสำคำมั่นหมายบุญกุศลที่ตัวเองสร้างโดยทำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตามนั้นถ้ามันยังไม่ได้ผลอะไรแต่ทำอะไรก็ทำไปเอาตัวอย่างที่เอาเรื่องหลักฐานที่เขาทำทานคนทั่วไปทานเยอะกระทานเยอะกระทานบางคนเกิดวิบัติและเกิดความทุกอย่างลำบากว่าเรารีบไปทานซะไปทำบุญซะเราวิ่งไปหาหมอดูหมอดาวหรือหมอว่าถ้าไปทำบุญอย่างนั้นนะที่สะดาเคาะก็ไปทำเท่าไรก็แค่นั้นไม่อะไรไม่ศักดิ์สิทธิ์สักทีไม่หายสักทีเลยก็เลยต้องเอ๊บุญเราก็ทำมามากพอแล้วไม่เห็นจะช่วยมาถามคำช่วยอะไรเลยนี่เป็นตอนนี่คนใดสะเก็ดสองผัวเมียที่มีที่ดินที่ทางถนนมันผ่านเนี่ยที่เขาทำทั้งหมดแล้วเขาก็เลยใช้ค่าที่ดินผ่านที่นาแกรู้ได้เงินทั้ง30 ล้านทีนี้แกก็มีลูก2 คนสองผัวเมียมีลูก2 คนเนาะในความอยากแต่ก่อนแต่เก่านั้นมันมีมาพอแล้วลูกชายก็อยากจะได้รถเครื่องมันได้เงินได้ทองแล้วก็ซื้อรถก็ให้ลูกเอาลูกสาวก็อยากจะได้รถก็ซื้ออยากได้รถเก๋งซื้อรถเก๋งให้ลูกสาวเขาประกันไปเรียนทั้ง2 คนเลยยังไม่จบอะไรสักคนหนึ่งแต่นี่สำหรับให้ลูกทีต่อจากนั้นแกก็ทำบุญทำบุญเล็กๆหน่อยๆของแกนั่นแหละเหมือนสมกับที่แกมีเงินมากหรอกพอทำไปทำมาดีนี่ซื้อรถเครื่องให้ลูกชายลูกชายแกก็ขี่รถไปสนุกสนานก็รถไปชนกำแพงตายพอไปลูกสาวก็เอาทำนองเดียวกันขับรถเก๋งชนกำแพงตายเหมือนกันนั่นแหละมีลูก2 คนก็ตายหมดเหลือแต่2 ตาใหญ่เพราะว่า2 ตายายก็ว้าเวยใหญ่แล้วเราจะไปทำยังไงผลสุดท้ายก็พากันไปนั่งจ้องอยู่ที่ร้านอาหารกินทั้งอาหารกินทั้งเหล้าให้มันเมาแก้ทุกอย่างลำบากแกก็มาบ่นคนเดียวแกว่า เราทำบุญทำกุศลก็ทำมามากแล้วทำมาผมเห็นว่าบุญกุศลไม่ช่วยอะไรเลยบุญก็ทำแล้วนั่นแกถือว่าทำบุญเท่านั้นมันจะอุปถัมภ์คำจุนก็ทั้งเจ็ดคำทำบุญแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วแล้วก็คงไม่มากนักกายจะว่าอาศัยบุญกุศลโอทำมันไม่ได้สำคัญมันหมายว่าบุญจะบุญมันทางมันยังไม่ได้ให้มันเป็นเหตุบุญที่จะสร้างที่จะทำก็เลยสำคัญว่าบุญกุศลก็เลยไม่ช่วยอะไรสักอย่างเดียวแต่ก็ว่าโอ้ยทำบุญทำกุศลก็ไม่ช่วยอะไรเท่านั้นเงินทองมีก็มีประโยชน์แล้วเฮ้ยแต่ก็กินของแกเงินทองที่ใดจากเสียค่าที่นาไว้เนี่ยจะฝากธนาคารไว้ก็เอามาใช้เบิกมาใช้ถ้าว่านั่งนานมาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็คงจะหมดแล้วบ้างเงินบอกว่าเงินเขาฝากไว้เอาไว้ใช้ทุกวันแต่ไม่ได้ลงทุนลงรอนแล้วมันก็หมดไปเลยนี่คำสอนของพุทธญาณที่พระองค์เตือนบุคคลผู้สร้างบุญพระกุศลขณะที่กำลังสร้างกำลังทำมันผลแห่งการกระทำมันยังไม่เกิดคือผลพลอยได้นั้นยังไม่เกิดแต่ผลธรรมนาที่บ่าวไหวก็คือจะได้มรดกสมบัติสวรรค์สมบัติก็ภายหน้านู่นหรือแต่โภคสมบัติบริวารสมบัติอะไรต่างๆที่มันบ่าวไหวบริจาคทานแล้วย่อมได้โภคสมบัติได้บริวารสมบัติจอมเป็นที่หนักหน้าถือตาได้ก็หวาไปนะแต่ทีนี้มันยังไม่ถืออะไรสักอย่างเดียวมันก็เพียงเป็นเหตุเท่านั้นจนเป็นเหตุให้บางคนกำลังทุกข์ยากลำบากอยู่นั้นที่คอยบุญเธอกุศลที่ตัวเองสร้างที่เราทำบางครั้งบางคราวได้รับทุกข์ยากลำบากแล้วจึงจะไปทำบุญไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนนั่นก็ไฟไหม้บ้านแล้วจะมันพอแรงแล้วไฟเนี่ยมันไหม้พอแล้วน้ำหน่อยเดียวจะไปดับไฟที่กองใหญ่โตโหฐานมันจะดับได้ยังไงทั้งที่ไฟนั้นเป็นของปรับตามน้ำได้ดับน้ำได้แค่ว่าน้ำมันน้อยต่างในคติบนดาวน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟแต่บนกุศลทั้งหลายที่มันที่เราสร้างเราทำมันปราบความทุกข์ยากลำบากได้จริงเลยแต่ว่ามันต้องมีก่อนสร้างก่อนทำก่อนมันจะมีเวลากำลังพอนี่ถ้ามันมีมาแล้วเกิดมาแล้วจะไปทำมันไม่ทันผลให้มันไม่ทันไฟไหม้บ้านแล้วจึงจะวิ่งไปตักน้ำมาอยู่ไกลซะด้วยไหนจะมีรถดับเพลิงก็เถอะไฟไหม้บ้านโอ้โหเอาวิ่งโทรศัพท์บอกรถดับเพลิงรถดับเพลิงก็วิ่งมาเอ้าน้ำในรถก็ยังไม่มีต้องวิ่งรถต้องวิ่งไปหาน้ำที่ไหนก็ไปหายังก็ไม่มีโชว์ขึ้นที่ไหนก็ยังไม่ได้กว่าจะได้น้ำไปก็ไม่มาบ้านหมดแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเริ่มที่เรากระทำลงไปครั้งแรกนั้นมันเป็นบุญแล้วแต่มันเป็นบุญที่เกิดจากเจตนาบุญที่เกิดจากความยินดีพอใจของเรานั้นแต่มันยังไม่ใช่ผลบุญมันเป็นเหตุบุญเหตุบุญก็เป็นเครื่องปลอบโยนใจสูงใจของเราให้ยินดีพอใจเนี่ยแต่ที่มันถ้าเราไปหวังผลมากถ้าเราหวังผลให้เกิดผลมันยังไม่เกิดก็เลยท้อถอยก็เลยเป็นเหตุให้บางคนคนบางคนจะท้อถอยไม่ทำบุญทำทานต่อไปแล้วตัวอย่างที่ตัวอย่างที่ยังเล่าให้ฟังเรื่องสองตายายที่ได้เงินค่าที่ดินแล้วก็ซื้อรถซื้อหลายลูกนั่นผลสุดท้ายเลยลูกก็ตายเห็นก็ตายแล้วก็ไม่ได้ทั้งนั้นบุญก็ทำแล้วไม่ค่อยก็เลยเบื่อบุญดูกุศลละแต่ว่าบำบุญทำกุศลไม่ได้ผลอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันจะอย่างนั้นนี่สำหรับผู้ที่ทำบุญนะทีนี้ฝ่ายทำบาปเนี่ยกำลังทำบาปทำกรรมทำความชั่วอยู่ขณะนั้นผลแห่งการกระทำบาปนั้นมันยังไม่ได้ให้ผลยังไม่ได้เผาผลาญบุคคลผู้ทำความชั่วนั้นเลยบางคนเพื่อทำความชั่วมันก็สำคัญมันหมายว่ากรรมชั่วที่เราทำเราทำมาไม่เป็นไรมันมีอะไรเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะมันให้มันเราก็เลยว่ามันจะมาให้ผลแต่เมื่อถึงคราวมันให้ผลแล้วเมื่อใดเบื่อร้อนมันคนพาอย่าว่างั้นพิจารณาสลายมันต้องแน่นอนแต่ว่าจะให้ผลช้าหรือเร็วเท่านั้นในการให้ผลหนึ่งให้พาช้าหรือเร็วดังนั้นหลักคำสอนของพิจารณาเมื่อเราเชื่อทำเมื่อเรามีธรรมะเป็นหลักแล้วเนี่ยคนนั้นจะไม่ว่าเนียนคนแค้นในศรัทธาคือโดยเฉพาะคือเราพยายามที่จะ อบรมใจของเราทำใจก็นั่งสงบระงับเป็นสมาธิให้ได้ฐานทั้งหลายจึงจะปรากฏชัดเจนในใจของเราศีลของทั้งหลายที่เราประกอบนะครับมันจะปรากฏชัดเจนในใจมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเบื้องต้นที่เราประพฤติปฏิบัตินี้เราก็เป็นเพียรพยายามที่จะสร้างศรัทธาเพิ่มศรัทธาของเราให้มันมั่นคงในการกระทำนั้นอย่าให้มันหวั่นไหวศรัทธาต้องมากถ้ามีมันมีถ้ามันถึงแล้วไม่ต้องหลงสมาธิมันมีมันเด่นแล้ว ตัวอย่างดังนั้นผู้ที่เบื้องต้นตั้งแต่ใจเราสามารถทำใจสงบเป็นสมาธิแล้วเบื้องต้นนั้นศรัทธานั้นก็จะเป็นอาจารย์ศรัทธาแต่ว่าศรัทธาไม่หวั่นไหวเดี๋ยวนี้ยังไปบรรลุมรรคผลยังว่าท่านว่ารับรองพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นผู้มีอาจารย์ศรัทธาและประกอบด้วยธรรมสี่ประการนอกจากละสังโยชน์ที่ขาดจากจิตใจได้แล้วยังมีธรรมสี่ประการเป็นเครื่องประกอบธรรมที่หนึ่งเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามั่นคงไม่หวั่นไหวกราบเคารพนับถือเฉพาะพระพุทธเจ้าแล้วนักกราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วยังอยู่ในกราบไม่ไหวแล้วเคารพนับถือพระธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่นับถือเคารพนับถือพระอริยสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้นไม่นับถืออันนี้ที่สามที่สี่มั่นคงในศีลห้าเป็นนิจศีลศีลมันของไม่ต้องสมาทานอะไรยากนั่นนี่สี่อย่างนี้ถ้าอยู่บุคคลชั้นโสดาบันนะไม่ต้องสมาทานเลยละมันคงดีแล้วนอกจากที่สังโยชน์ตรงที่ที่ท่านกล่าวไว้นั่นเป็นการละกิเลสถอนกิเลสของพระอริยบุคคลทีนี้การบรรลุถ้าเราว่าวิธีการในหลักธรรมนั้นดูมันยากยากแต่ว่าถึงวิธีการของท่านที่ได้บรรลุแล้วอย่างข้างพุทธการที่ญาติโยมทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังไปฟังมาก็เลยเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในใจคือสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในจิตแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดานี่ความดับลงใจเห็นธรรมคือเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ปรากฏขึ้นในจิตใจพวกนั้นก็แน่วแน่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เรียกว่าลงใจเห็นธรรมอันนี้สำหรับพวกเราปฏิบัติหนึ่งความเห็นของพวกเราก็จะเพิ่มขึ้นโดยลำดับของมันเองเชื่อแน่วแน่ในกรรมในผลของกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าสอนพวกเราให้เชื่อกรรมเชื่อเครื่องการกระทำเชื่อการประกอบไม่ไปเชื่ออย่างอื่นถ้าเชื่ออย่างอื่นนั้นก็เพียงแต่เชื่อเฉยๆเท่านั้นมันก็ผลมันก็ได้น้อยอย่างเราไปอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้ามีอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อธิษฐานอย่างนั้นก็เท่าเก่าไม่เป็นแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำเถอะและจะมีเสียงอันวอนเราอยากได้อย่างนั้นเป็นเหตุเหมือนกันเป็นเหตุนะเพราะเราอยากได้อย่างนั้นชิบอันวอนอย่างนั้นแต่ว่าต้องกระทำอย่างเดียวต้องกระทำด้วยนะจะไปอันวอนแล้วมันก็ไม่สำเร็จเท่านั้นนี่หมายถึงว่าผู้ที่ทำความดีทำบุญทำกุศลแล้วเมื่อผลแห่งบุญที่ตัวเองสร้างตัวเองกระทำนั้นยังไม่เห็นผลอยู่ตราบใดบางคนผู้ทำบุญทำกุศลทำความดีแล้วยังท้อถอยอยู่นะยังสำคัญมันหมายบุญกุศลที่องค์ตัวเองสร้างที่องค์ทำนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีตามนั้นแต่ว่าตรงกันข้ามบางคนผู้ได้สร้างกรรมชั่วกล้าเรืองซามทำลงไปในขณะที่ตัวเองยังไม่ได้รับผลแห่งวิบากกรรมที่ตัวเองสร้างในธรรมนั้นก็ยังสำคัญมันหมายบาปกรรมที่ตัวเองสร้างเนาะเป็นของดีที่ตามนั้นเนี่ยมันอันนี้มันเป็นเหตุปัจจุบันเท่านั้นหรือถ้าว่าคนเราทุกคนทำบุญปั๊บได้บุญปั๊บขนาดนั้นก็ของแก้มไม่มีใครไม่ท้อจะท้อไม่ท้อถอยในการทำบุญเขาคงอยากจะทำบุญกันก็จะทำบุญเรื่อยไปนะเหมือนคนที่ว่าผู้จักบุญจักกุศลฟังคงจะมีแต่ผู้จักจะชื่อเหมือนเขาว่าแต่ไม่ทำไม่ประกอบคนอย่างนั้นจะชื่อเรารู้จักบุญนั่นไม่ได้คนรู้จักบาปโกงบาปนั้นเป็นอย่างนั้นก็ว่าได้แต่ไม่เว้นบาปจะชื่อว่าเรารู้คนโมกนั้นมันรู้จักบาปไม่ได้รู้จักบาปมันต้องรู้ขึ้นรู้จักขึ้นมาในใจนั้นไม่รู้จักว่าการกระทำนั้นเป็นบาปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จักแต่ว่าในใจนั้นมันมีสิ่งบอกขึ้นภายในเอาที่จะทำสิ่งนั้นลงไปปั๊บมันมีเครื่องกระตุกในใจออกสิ่งนั้นมันไม่ดีรู้แต่ว่าไม่ดีนะก็มันฝ่าฝืนในการที่กระทำนั่นหลักต้นเหตุของศีลไม่ใช่ศีลธรรมดาศ ศีลสมาทานที่เราสมาทานตาณาติตาตาอธินาทานอย่างนี้ต่างที่มันเป็นศีลสมาทานมันเป็นศีลที่เราตั้งเจตนาจงใจว่าจะรักษาอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าศีลที่มันเป็นศีลแล้วทีนี้ความอายบาปความกลัวบาปความอายบาปและกลัวบาปนั้นปรากฏขึ้นในจิตนั่นแหละคือเหตุของศีลต้นของศีลถ้าคนอายบาปกลัวบาปแล้วใครจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติในกามได้เขาไม่ทำมาแล้วเขามองว่าถ้าทำมันก็เป็นบาปอ่ะก็กลัวผลบาปที่จะมาขอตนเองคนเรามันกลัวอยู่นั้นมันไม่ทำอะไรนั่นจะไม่สมาทานจะไม่สมาทานศีลมันก็ไม่ใช่ว่ามีศีลอยู่แต่ว่าศีลนั่นน่ะทุกอย่างนั้นถ้าจะให้สมาทานคือเจตนาจงใจเพื่อให้มันแรงขึ้นเจตนาจงใจงั้นบางพวกบางเราเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ล่วงเกินในศีลห้าละต่างๆละแต่ชื่อว่าเขามีศีลยังไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจลงไปเมื่อไม่เจอจงใจลงไปก็ชื่อว่าศีลนั้นมันไม่อย่างไม่มีอยากขึ้นไปทางเหนือในเขตพม่าพวกไทยใหญ่เท่านั้นพวกนี้ติดต่อกับเขตไทยแดนไทยพวกไทยใหญ่ไทยต่างๆนะพวกนี้มากินน้ำกินผักกินถั่วกินงาไม่ทำปานาปฏิบัติเดี๋ยวไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วถ้าเชื่อว่ามันเป็นการเว้นข้อศีลนั้นได้แต่จะเราสึกว่าเขามีศีลนั้นมันไม่ได้เพราะเขาไม่เจตนาจงใจที่จะสมาทานจะรักษาข้อนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าในขณะธรรมดาธรรมดาถ้ามันมีเหตุอะไรเขาก็ไม่ทำหรอกคงจะไม่ฆ่าสัตว์ละคงจะไม่ลักทรัพย์ละแต่ถ้ามันมีเหตุขึ้นมาแล้วเขาก็ฆ่าสัตว์ได้เขาก็ลักทรัพย์ได้เขาประพฤติผิดในกามแล้วถ้ามันมีเหตุให้เขาทำนะเขาก็ทำเขาไม่มีรัดมือไม่ตั้งใจไว้ถ้าช่างใจว่าตอนนี้พระข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นถ้ามันมีเหตุที่จะให้ทำเขาก็ไม่ทำหรอกเขาก็จะเจตนาจงใจไว้เรื่องศีลนั้นคือเจตนาการใจโดยงดเว้นไว้ตั้งใจไว้จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะนั่นก็คือเจตนาจงใจว่าจะไม่ทำฉะนั้นในศีลองค์นับตรงมันสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจาท่านหมายถึงวจีทุจริตสีเว้นจากวจีทุจริตสีไม่พูดเท็จไม่พูดต่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อหรือไรแต่ท่านหมายถึงเวรับการงดเว้นการงดเว้นมันจะเกิดขึ้นในดวงจิตเลยเพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องจูงใจให้คิดทำสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในจิตสิ่งแบบวิรัตมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละสัมมากัมมันตะกายกรรมสามไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติกรรมอันนี้ก็เกิดขึ้นในเจตนาใจในใจของบุคคลคนนั้นเองที่มันเป็นอย่างไรก็เพราะอาศัยองค์มรรคอื่นๆมันเป็นเครื่องช่วยองค์มรรคเบื้องต้นมันเป็นปัญญาเราสัมมาสังทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองข้อเนี่ยมันเป็นปัญญาสัมมาสังกัปปะเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้จากท่านครูแล้วรู้ได้อ่านตำรับตำราในทางธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนามันเป็นทางให้เราเกิดความรู้ความเห็นปรากฏขึ้นในจิตรู้อันนั้นเป็นบุญอันนี้เป็นบาปอันนี้ควรทำอันนี้ควรเว้นอันนี้ควรประกอบเรารู้ได้อย่างนี้เขาอาศัยการได้ยินได้ฟังเกิดความรู้ความเห็นเมื่อเกิดความรู้ความเห็นเป็นหลักหนุนให้เรากระทำที่ท่านกล่าวว่าให้เพียรพยายามที่จะละบาปเพียรพยายามที่จะตั้งสติภาวนาอย่างที่พาบำเพ็ญอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเจตนาจงใจว่าเราจะต้องตั้งจิตรักษาจิตบริกรรมจิตรักษาจิตของเราในพุทโธมันเป็นสัมมาสติเราเพียรพยายามรักษาสติหรือเพียรพยายามรักษาใจเพียรพยายามรักตั้งใจรักษาใจไว้ในอารมณ์อันเดียวในการรักษาสตินั่นรักษาสติคือรักษาใจแต่ว่ามันเฉพาะรักษาใจของเรามันอยู่ในจุดตั้งของมันนะแล้วก็ต่อไปก็ใจก็ตั้งมันเองสิมันอยู่ได้เองแล้วสิเพราะมีเครื่องผูกเครื่องรักของมันเองเข้าสู่พลังเข้ามาแล้วมันก็ตั้งเป็นสัมเด็จฐานนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสมาธิ แต่ว่าใจตั้งมั่นชอบถูกต้องดีแล้วเมื่อใจตั้งมั่นดีแล้วสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ภายในเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคไม่ได้อนุโลมครั้งแรกที่เราได้ยินจากฟังก็อนุโลมไปว่าเป็นสัมมาทิฏฐิได้แต่มันไม่เลยใช่สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเนี่ยถ้าสัมมาสมาธิที่เราเกิดขึ้นมีในจิตแล้วเมื่อใดสัมมาทิฏฐิอันนั้นเกิดขึ้นท่านอย่างวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในหลักการภาวนานั้นหลักการภาวนานี้เป็นหนึ่งที่จะมาเคยบรรยายและเคยไหว้ฟังอยู่บ่อยๆจิตบางท่านนะพวกเราทุกคนเพียรพยายามเพียรพยายามที่จะตั้งจิตเพียรพยายามจะรักษาจิตเพียรพยายามที่สำรวมจิตเพียรพยายามที่จะตั้งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวให้ได้จนกว่าใจนั้นจะลงสู่ภาวะจนกว่าใจของพวกเรานั้นจะลงสู่ความสงบมั่นคงเป็นอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในจิตมันเป็นอัปปนาสมาธิมันตั้งมั่นแล้วเราไม่รักษามันยากหรอกเพราะมันเป็นของมันจะมีจุดอยู่ของมันเองเข้าสู่จุดรู้เข้าสู่ที่ตั้งของความรู้แล้วมันเป็นหนึ่งเรื่องเอกตาจิตครั้งแรกเอกตาลมในภาคปฏิบัติที่เราเพียรได้การรักษาเพียรพยายามตั้งจิตอยู่เรียกว่าเอกตาลมคือเราทำใจให้มีอารมณ์อันเดียวรู้ทำใจเขาเราให้อยู่ที่เดียวให้หมายรู้ที่เดียวให้รักษาไว้ในจุดเดียวทีนั้นเมื่อใจมันลงสู่ภวังค์มันภวังค์เข้ามันต่างหากมีฐานข้างในจะเพาะข้างในจริงไหมวะเอกตาจิตมันเป็นวงกันเป็นจุดเดียวเรียกว่าเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งแล้วนั้นแล้วก็เอียดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเอกตาจิตเป็นเอกตาเอกตาจิตนั่นแหละแล้วก็ว่าภายในนั้นว่าเฉพาะในข้างในที่มันไม่ผ่านมาที่เกิดผลอยู่ขนาดนั้นคือปีติสุขเอกตาถ้าปฏิบัติบ้างต้องการวิตกวิจารที่เราจะทำเบื้องต้นน่ะวิตกหมายถึงการยกจิตที่ตั้งจิตรักษาจิตไว้ในจุดพุทโธเนี่ยแล้วการที่เปลี่ยนให้ยังรักษาไม่ผิดไม่พลาดไม่หลุดไปจากในจุดนั้นเป็นวิจารวิตกวิจารทำเบื้องต้นเมื่อวิตกวิจารได้ทำดีแล้วเมื่อไรใจก็ลงสู่ความสงบปีติสุขก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นทีบางคนนะไม่ใช่ทั่วไปสัมมาทิฏฐิมันจะปรากฏขึ้นในจิตสัมมาทิฏฐินั้นเกิดขึ้นในจิตเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาที่เรียกว่าปัจจัยญาณเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานะเกิดความรู้ของวิจัยว่าที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือไตรลักษณ์มันปรากฏขึ้นในจิตปรากฏขึ้นในจิตของบุคคลนั้นพอจิตสงบพับขึ้นแล้วก็มันว่าเกิดความรู้ขึ้นมาที่อ๋อนี่คือใจนี้อาศัยขันห้าคือรูปร่างกายรูปร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเป็นเท่าเมตตามันเป็นของแก่เจ็บตายในรูปร่างกายเป็นของแก่เจ็บตายแต่ว่าใจเนี่ยคือถ้ารู้มันเป็นสภาวะที่มีอยู่เมื่อแก่ตายตัวแต่ว่าของที่เกิดดับคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องเกิดดับทั้งนั้นพูดในรวมข้างในก็คือใจมีเครื่องประกอบคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเรียกว่าเจตสิกเจตสิกแปลว่าเครื่องประกอบใจเครื่องห่อหุ้มใจเหมือนกับตัวกายร่างกายของเราเนี่ยมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มห่อเอาไว้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวกายเราตัวกายคือส่วนไหนใจเข้ามาส่วนไหนมันมีเครื่องประกอบคือเวทนาสัญญาสังขารอย่างสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวเราสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ใจหรือไม่ใช่แต่ยุ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่ใช่เราอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ประกอบทั้งนั้นแต่ที่เข้าถึงเราเอาเราแล้วที่ไม่เอาอย่างอื่นนี่อย่าสอนสุดท้ายละให้เอาใจของตัวเองให้หลุดให้หลุดพ้นจากการอยู่อาศัยเกาะขันห้านั่นน่ะถ้าใจยังคล้องอยู่ในขันห้าเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านใจมันไม่บ้านพอแล้วยังนอนห่วงบ้านหรืออาศัยบ้านนะใครเขาไม่เอาตายใครเขารู้จักว่านั่นมันเป็นบ้านนะวิ่งออกจากบ้านซะหนีจากบ้านซะไม่ไปอยู่ให้ไฟไหม้ตายไอ้ใจที่มาครองร่างรู้จักขันห้าดาวความจริงนี่คือขันห้าอันนี้คือใจพุทธิจารสอนให้เอาใจ หายใจหลุดพ้นถ้าหายใจหนีคำว่าหนีไม่ได้หนีไปที่ไหนมาทั้งวันวางความยึดความถือออกเสียจากใจวางอย่างไรเอาตัวอย่างเช่นส่งข้างในดีกว่าใจวางวางเวทนาเวทนาแปลว่าความสบายกายสบายใจเอาว่าข้างในคือความรู้สึกใจรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกว่าเฉยๆอาการที่รู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าเวทนาใจรู้สึกเวทนาอาการที่รู้สึกนั้นความรู้สึกว่าสบายมันไม่ใช่ใจแต่ว่าใจถือถ้าใจเป็นนอนไปเกาะอยู่ตรงนั้นเรียกว่าถือทีอยู่ที่สุขนั่นแหละไม่ไปไหนทีนี้ถ้าว่ารู้จักว่านั่นมันเป็นเวทนาย้อนคืนมาดูรู้นี่ใจอยู่นี้ไม่ให้ใจไปนอนอยู่กับสุขเลยอย่างนี้ว่าวางเรียกว่าเข้าสู่ดวงรู้รู้อยู่ที่รู้เห็นไหมถ้าว่าการแยกแยะขันธ์ห้าสำคัญมากงั้นเวลาเราทำใจให้สงบทุกคนพากันสอนโดยมาแยกแยะขันธ์ห้าเนี่ยได้ถ้าไม่แยกแยะขันธ์ห้ามันไปสอนตัวเองโดยขันธ์ห้าแล้วมันก็หลงถือว่าเป็นเราเนี่ยเดี๋ยวเอาใจรวมลงสู่ครั้งแรกเราก็ตั้งใจว่ากรรมฐานพวกเราธรรมดาเราอาจจะเอาพุทโธพุทโธพุทโธเสร็จก็ปล่อยจิตลงไปครับเข้าถึงดวงรู้เข้าถึงให้เราเป็นรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกรู้อยู่ที่ใดก็รู้อยู่นั้นถ้ามีสติรู้อยู่ตรงจุดนั้นไม่ใช่ไปเข้าเคลิ้มนะถ้าเป็นรู้อยู่ในจุดรู้นี่คือใจเรารู้ตัวนี่คือใจใจเฉพาะใจนั่นคือความรู้สึกที่รู้อยู่นั่นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ความคิดก็ไม่ใช่ความปรุงความแต่งอะไรยังไม่ใช่ทั้งนั้นทีนี้ขยายไปถ้าใจจะไปรู้สึกความรู้สึกนั่นเองอะไปรู้สึกว่าสบายไม่สบายรู้สึกไม่สบายทางกายไม่รู้สึกไม่สบายทางใจถ้ารู้สึกไปอย่างนั้นก็เป็นเวทนานั่นนะเราก็บอกเลยนั่นมันไม่ใช่เราเราอยู่ตรงนี้คือดวงรู้นี่ความจำได้ค่ะหมายรู้ในฐานะของมันให้แยกแยะอย่างนั้นให้สอนตัวเองอย่างนั้นแล้วผลจะต้องวางทั้งหมดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ใจคือไม่ใช่เราเราอันนี้คือรู้อันนี้แล้วเราก็วางเข้าหาดวงรู้นี่ให้รู้อยู่ที่รู้นี้รู้อยู่ที่เราอยู่ตรงนี้ให้รู้อยู่ตรงนี้ให้สอนตัวเองไว้อย่างนั้นสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าเป็นภาคปฏิบัติให้พร้อมมูลหรือว่าแต่วิธีการที่เราปฏิบัติก็คือเพียรพยายามที่จะให้ใจนิ่งให้ใจสงบแล้วก็จะเป็นทางให้เกิดสามารถที่ถี่ได้ที่ถ้ามันไม่เกิดเราก็กำหนดรู้กำหนดพิจารณาดังที่เคยได้ให้ฟังอยู่มาบ่อยเมื่อใจสงบเห็นเป็นหนึ่งแล้วก็กำหนดว่าไหนเป็นใจไหนเป็นเวทนาไหนเป็นสัญญาไหนสังขารเนี่ยให้สอนตัวเองให้รู้ตามความเป็นแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่ไปเอาแล้วก็ไปรู้อยู่ตรงนั้นนั่นวิธีการของเราปฏิบัติเพื่อไม่ให้ใจของเราไปหลงไปลืมในสิ่งไหนจะติดแต่สิ่งนั้นถ้าเราทำอยู่สม่ำเสมอแล้วเราแต่ไม่ใช่ว่าเรารู้ขันห้าตามความจริงเราไม่ยึดถือเอาขันห้าแต่ถ้าเราว่าเรามีใจทุกคนเนี่ยใจก็เป็นธาตุรู้ไม่มีตัวตนไม่แต่เอาใจก็คือรู้ใจเท่านั้นไม่อย่างอื่นเวลาเข้าไปเราอยู่ด้วยสติเราไม่ได้อยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสติอยู่ไงคือรู้ใจไปข้างอยู่ย่านหลงลืมอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติย่อที่เราจะต้องปฏิบัติหรือจะต้องรักษาตัวเองเรียกว่ามีสติไปข้างอยู่อย่าไปเอาสิ่งอื่นไปข้างอยู่ถ้ามีสิ่งอื่นไปข้างอยู่ก็จะหลงลืมเอาเนี่ยนั้นทำที่นำมาการนำมาแสดงเราสมควรเอวังก็ไม่ด้วยประการและแค่นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคนนี้ตอนนี้ไปทุกคนก็เข้าที่นั่งภาวนาน้อมใจเข้ามาไว้สุดที่ใจรักษาใจไว้ที่ใจก็แล้วกันอยู่ที่ไหน จของเราอยู่ตรงไหนก็ดึงความรู้สึกเข้ามาจดจ่อไปตรงนั้นแล้วก็วางสำรวมใจไม่ใจของเราไปข้างนอกคือปกติใจของเราทุกคนมันจะต้องทำงานของมันทำงานข้างนอกคือทำงานไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปรับรู้อารมณ์สิ่งเหล่านั้นรับแล้วก็ไปยินดีไปยินได้ไปยินดีได้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาในนั้นทีละเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ถ้าใจไม่มีสติระวังก็ครอบงำใจให้ใจเดือดร้อนเพราะกระทบสิ่งเหล่านั้น สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรารู้ตามความเป็นจริงไม่จะไปยึดถือเอาสิ่งเหล่านั้นถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประกอบที่เกิดดีขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนโดยไม่รู้ตรงๆว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งที่เกิดที่มีขึ้นนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยไม่ใช่เราก็คือย้อนเข้ามาในคือไม่ใช่ใจใจมีแค่นี้มีแค่รู้มีแค่รู้ในเวลาเราต้องการจะให้เข้าถึงใจก็มารู้เฉพาะใจน้อมความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ครับให้มันรู้อยู่ที่รู้เท่านั้นไม่มีความคิดความปรุงความแต่งอะไรฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเข้าสมาธิจิตของเราเข้าสู่ภวังค์เข้าสู่ฐานที่ตั้งของมันนี่ถ้าว่าเราขยายออกมาขยายมันก็รับรู้สิ่งต่างๆรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยไม่ไปยึดถือเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ผ่านไปตามสภาวะของมันเองเพราะสิ่งทั้งหลายเราไม่จะมีอยู่นั้นตลอดเวลาคนจะไม่ให้มันมีไม่ได้เพราะใจของเราทุกคนอาศัยขันห้าโดยเฉพาะก็คือรูปร่างกายของเราทุกคนมันเป็นตัวใหญ่ที่ใจจะต้องมาอาศัยใจอาศัยแล้วก็รู้ออกไปใจรู้ออกไปทางกายเรียกวิญญาณเรียกว่ากายวิญญาณ ใจรู้ทั่วสภาพกายที่ปกติมันก็รู้ไปของมันอย่างนั้นเราไม่ได้เอาไปรู้แต่มันรู้ของมันอย่างนั้นเมื่อมันรู้ไปอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เก็บมาเข้าสู่ความสงบมันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายใจเหมือนกับเราออกไปตากแดดร้อนๆเราอยู่ร่มดีแล้วก็ไปยืนอยู่กลางแดดก็เผามันร้อนรนในใจของเราก็เหมือนกันเมื่อมันอยู่ในที่ฐานที่ตั้งของมันแล้วมันก็ไม่เป็นไรทีถ้ามันออกไปสู่ที่รับอารมณ์ต่างๆแล้วใจหวั่นไหวกับสิ่งนั้นมันก็มาเผารนใจให้เดือดร้อนให้ใจเศร้าหมองให้ใจขุ่นมัวเมื่อใจมันรู้ตามความจริงแล้วมันไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าถามอาจารย์สอนว่าให้เราทำใจของเราจะให้มันไหวกับสิ่งนั้นเราเปรียบเหมือนกับว่าเสาหินที่มันอยู่ในกลางแจ้งลมพัดมาขนาดไหนขนาดไหนมันกระทบกับเสานะมันก็ตกไปไม่ทำให้เสาเนี่ยล้มหายใจของเราน่ะเมื่อมันเป็นหลักอยู่แล้วน่ะมันก็พัดผ่านไปอย่างนั้นเวลาเราสำรวมทีเนี่ยดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ครับเวลาเราประคองให้อยู่ในจุดรู้เฉพาะนั้นคือเอาไปรู้อยู่ที่รู้เรายังไม่รับรู้สิ่งต่างๆทางภายในได้รับรู้สิ่งต่างๆภายในก็หมายถึงว่าไม่ให้ใจเรารับสุขรับทุกข์คือไม่จะมีสุขมีทุกข์อย่างไรก็ไม่เอาใจใส่มันแต่ว่าเอาใจใส่เฉพาะความรู้สึกที่รู้อยู่ในจุดเท่านั้นอย่างนี้ว่ารู้อยู่เฉพาะใจนี้ถ้ามันขยายไปรับที่สุขแล้วมันก็หนีไปจากใจแล้วทีมันไม่อยู่ที่ใจแล้วเนี่ยถ้าไปรู้อย่างนั้นแล้วก็รับรู้รับทราบว่านั่นมันเป็นเวทนาก็ย้อนคืนมารู้ใจซะถือว่าสิ่งที่เกิดเมื่อมันก็เป็นเพียงเวทนาเวทนาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันมีอยู่นั้นที่เกิดหมุนเวียนอยู่ในจิตอย่างนี้คือภายในใจเรียกว่าเจตสิกมันเป็นเครื่องประกอบใจคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือเครื่องประกอบมันมีอยู่ในใจของเราอย่างนั้นถ้าเราไม่กำหนดรู้ ก็ไม่รู้จักว่านี่เป็นเวทนาอันนี้เป็นสัญญาอันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นวิญญาณแล้วก็เลยไปถืออันนั้นว่าเป็นเราไปถือเอาว่ามันเป็นใจความจริงใจก็คือสภาวะที่รู้อย่างนั้นไม่ใช่ใจแล้วก็รู้ย้ำลงไปอีกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดดับคือเวทนาสุขทุกข์ประทับเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสภาวะไปหรือขณะที่เกิดทุกข์ขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปหรือเป็นกลางๆเฉยๆหรือชั่วขณะก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไม่แน่นอนไม่มั่นคงแต่ว่าสภาวะที่รู้คือใจเนี่ยมันจะมีความรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรมาก็รู้ทางนั้นสุขมาก็รู้ทุกข์มาก็รู้ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นมาดีรู้ทางนั้นนั้นเราให้ใจของเรารู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรา คือไม่ใช่ใจนี่คือหลักที่จะไม่ให้สิ่งนั้นมาครอบงำใจตอนนี้เราสร้างต่อไปเราสร้างสติให้ใจให้มากขึ้นสร้างสติก็หมายถึงเราดึงความรู้สึกของเราเข้าจุดๆเอามาตั้งถ้าเฉพาะข้างในไม่ใช่กรรมฐานก็กำหนดดวงรู้เลยเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนากำหนดรู้ใจไม่ใช่กำหนดรู้กำหนดรู้จิตเอามาประคองเข้าสู่จุดแล้วไอ้ความคิดความปรุงความแต่งต่างๆที่มันมีดังนั้นเราจะไปกลัวความคิดความปรุงความแต่งบางคนเอาใจฟุ้งซ่านถ้าใจฟุ้งซ่านน่ะก็ส่งไปตามกระแสที่มันมีมันเป็นไปนั้นมันก็ไม่จบทีนี้ถ้าว่าเกิดความคิดความปรุงความแต่งขึ้นมาแล้วจับความคิดความปรุงแต่งอันนั้นมาไว้ในจุดเดียวนะมารวมไว้ในจุดเดียวซะเรียกว่ามาตั้งที่จิตแล้วก็จะจ่ออยู่นะมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้อย่างเดียวนานเท่าไหร่ก็สิ่งนั้นก็ตกไปใจก็เข้าจิตก็ลงสู่ความสงบเมื่อลงสู่ความสงบแล้วก็ไอ้ความคิดความปรุงปรุงก็ไม่มีนี่เป็นการสร้างสติอันนี้เมื่ออันนี้เป็นฝ่ายละเอียดที่เรากำหนดอย่างนี้ฝ่ายหยาบที่เราฝึกสติที่ใช้ลมหายใจเข้าหรือใช้พุทโธเป็นอารมณ์หยาบเพื่อให้ใจมันอยู่ได้ในสิ่งนั้นไม่ว่าแล้วกำหนดลมหายใจเข้าสูบลมหายใจเข้าว่าพุทเข้าไปแล้วก็ปล่อยมาโอสูบใหม่ว่าพุทปล่อยมาโททำให้มันสบายเรียกว่าหายใจให้มันสบายกันแล้วกันให้ใจของเราอยู่กับอาการนั้นก่อนให้ใจเขาอยู่กับอาการที่กำลังลมหายใจเข้าก่อนคือลมหายใจเข้านั้นเป็นช่วยการช่วยกายด้วยด้วยอารมณ์ต่างๆที่มีนั้นแล้วกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนานเข้าใจของเราก็จะจดจ่อในลมนั้นต่อจากนั้นเราจึงวางจิตมาตั้งจิตครั้งแรกยังไม่ได้ตั้งเลยกำหนดไว้อย่างนั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกพอยังไม่ตั้งจุดมันพอเราทำมากเข้าเราก็จุดอันนี้เรียกว่าเราอยู่กับลมอีกอย่างหนึ่งเราหายใจให้เข้าไปถึงใจเลยเข้าไปถึงจุดรู้มันเลยสูงเข้าไปว่าพุทท่านถึงจุดแล้วแล้วก็ขยายมาโทแล้วกันพุทเข้าไปถึงจุดท่านทุกครั้งไปเรียกว่าถึงที่ตั้งของจิตเวลาเราจะตั้งจิตแล้วก็หยุดเข้าอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นตอนนั้นก็พยายามใช้สัมปชัญญะติดต่อให้รู้ติดต่อกับอันดับแรกเราใช้สติคือดึงความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดนั้นต่อจากนั้นใช้สัมปชัญญะคือติดต่อให้มีความรู้สึกติดต่อไปเรื่อยๆจะไปวางจุดนั้นนี่เรียกว่าสัมมาสติที่เราปฏิบัติก็ปฏิบัติตามองค์มรรคสัมมาวายามะเพียรพยายามตั้งจิตพยายามรักษาจิตพยายามประคองจิตไว้ในจุดเดียวก็เป็นสัมมาสติสังเกตพยายามทำสัมมาสติให้มันมากให้มันพอให้มันเป็นสัมมาจิตยะขึ้นมา แล้วสัมมาสติสมาธิมันก็จะเกิดมีขึ้นพอเกิดมีขึ้นก็มันก็เป็นเครื่องอยู่ละทีในใจลงสู่ภวังค์แล้วมันก็เครื่องอยู่รู้อยู่ในจิตรู้ได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดนี่หมายถึงว่าถ้าใจลงสู่ความสงบได้แล้วไปนั่งไปรู้อยู่จะมีปิติสุขเกิดขึ้นในจิตนั้นเมื่อปิติเกิดแล้วชุ่มชื้นเย็นอยู่นะทีนี้เมื่อใจก็จดจ่ออยู่แล้วปิติแล้วเลยข้าวนายต้องก็กลายเป็นเปรตขาเนี่ยนะรู้สึกว่าเฉยพร้อมทั้งมีสุขพร้อมทั้งเฉยอยู่นะมีอาการแต่มันมีจุดรู้อยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าใจของเราอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยความสงบของมันเองเมื่อมันสงบแล้วก็ให้รู้อยู่ในจุดนั้นคราวนี้ใจเนี่ยเหมือนเรายังไม่รู้จักใจนะที่เนี่ยเรียกได้ว่าจิตของมันเป็นรวมอยู่นั่นนะดังนั้นเราจะไม่ต้องกำหนดรู้ต่อพอเข้าถึงจุดรู้เป็นหนึ่งไว้เนี่ยกำหนดรู้ขึ้นมาอันไหนนี่ในใจนี่มันมีอะไรบ้างขณะนี้รู้สึกว่าเป็นไงรู้สึกว่ามีความชื้นชื้นเกิดขึ้นไหมเป็นลักษณะปีติไหมรู้สึกว่าเป็นสุขเบาไหมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งไหมเราตรวจดูซึ่งภายในมันจะมีอย่างนั้นคือขันสี่ภายในมันก็จะมีอย่างนั้นคือเวทนาสัญญาสังขารมีพร้อมไหมนะที่ว่าถึงหลักสติปัฏฐานมันก็มีพร้อมไหมนะสติปัฏฐานสามไม่ถึงสี่ถ้าว่าเราไม่ได้เอาใจมากำหนดรู้กายได้สติปัฏฐานสามสติปัฏฐานนั้นมีสี่อยู่คือกายเวทนาจิตธรรมอาจจะว่าให้ถึงขั้นตอนตามปฏิบัติตามสติปัฏฐานก่อนขั้นตอนในการปฏิบัติตามสติปัฏฐานเนี่ยว่าเราตั้งไว้ที่กายที่เรียกว่ากายานุปัสสนาในการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ก็เรียกว่ากายานุปัสสนาแต่ว่าเอากายล้วนไม่ต้องใช้ลมเอากายานุปัสสนามาใช่ว่าเราดึงความรู้สึกของเราสวมกายของเรานี่ที่เรานั่งนี่แหละดึงความรู้สึกสวมตัวเองไว้ให้มีความรู้สึกรู้อยู่ที่กายเหมือนกับเราสุ่มมังงมไก่นะเอามากำหนดรู้ว่าทั้งหมดนี่แล้วเราก็นึกถึงภาพกายของเราเนี่ยเห็นนึกถึงภาพกายของเราทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยนึกถึงภาพกายของเราทั้งหมดให้มันเป็นเงาขึ้นมาก็ให้ใจจดจ่อในภาพนั้นไว้จนกว่าภาพมันจะชัดเจนขึ้นมาเมื่อภาพมันชัดเจนขึ้นมาใจก็จดจ่อจับได้เลยพอมันเห็นขึ้นมามันครั้งแรกเราเห็นเป็นอุปนิมิตมันใช่บางครั้งมันก็เห็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งทีนี้เมื่อนานเข้านานเขาก็จะชัดเจนขึ้นเห็นทั้งหมดทั้งสภาร่างกายนี้หมดเลยอันนั้นเขาเรียกว่ากายานุปัสสนามันเกิดขึ้นแล้วเมื่อกายานุปัสสนาเกิดขึ้นแล้วก็ตามดูกายต่อไปชื่อเรียกว่ากายานุปัสสนาแต่ว่าตามเห็นกายตามดูกายอันนี้เป็นกายดูกายในกายถ้าว่าดูกายแล้วหมายถึงคู่หมดเลยไม่รวมหมดเลยถ้าว่ากายไม่กายก็หมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่นว่ามันเห็นผมขึ้นมาเราก็ใจของเราก็จดจ่อที่ผมนั้นหรือมันปรากฏเห็นซี่โครงกระดูกที่หัวตรงอกนี่ขึ้นมาก็ใจจดจ่อว่าที่ซี่โครงนั่นอันนี้ก็เป็นกายในกายกำหนดมาขณะเข้าครั้งแรกก็เห็นจะเฉพาะส่วนนั้นเท่านั้นเมื่อทำมากเข้ามากำหนดนั้นมันก็จะชัดเจนหมดเห็นกระดูกทั่วทั้งหมดเลยเห็นทั้งภายในด้วยทีนะตับไตไส้พุงอะไรเลยทุกอย่างเห็นหมดเลยหรือเมื่อดูมากๆมันก็จะแตกละลายไปตามสภาวะของมันเพราะปกติมันเป็นอย่างนั้นร่างกายนั้นเมื่อเห็นปรากฏชัดเป็นอกันนี้มันจะเป็นปฏิภาณที่หดที่ลายละลายเปื่อยเน่าไปตามสภาวะที่มันเป็นของร่างกายเป็นอย่างนั้นเราประคองใจของเราไว้ให้ดีแล้วกำหนดลงรู้ไว้ให้มากด้วยคือสิ่งที่เห็นก็ถือว่าสิ่งที่เห็นนั่นนะแล้วก็สิ่งที่ผู้เห็นก็คือใจกำหนดใจไว้งานท่านายเข้าใจก็เข้าถูกประสมมั่นคงสิ่งนั้นก็ดับไปคือสิ่งที่เห็นก็ดับไปเป็นปฏิภาคกันนี้แล้วก็ดับเข้าสู่ดวงรู้แล้วก็สนใจเป็นอัปปนาสมาธิเต็มอัตตาคราวนี้สติปัฏฐานสี่ก็รวมกันหมดเลย กายานุปัสสนาเกิดขึ้นแล้วเวทนาเมื่อเห็นกายแล้วก็เห็นเวทนาคือสุขทุกข์ต่างๆนี่มันอาศัยกายนี่เป็นแม่หมดเราจะรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เอาหาอาศัยกายนี่เป็นแม่หมดเรื่องเวทนาก็ปรากฏที่จิตแล้วจิตรับก็จิตเป็นผู้รับจิตเป็นผู้เห็นกายจิตเป็นผู้รับเวทนาแล้วทำล่ะทำก็ปรากฏขึ้นคือความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างมันก็เหมือนยายมันก็มีสติสัมปชัญญะมั่นคงพอจะตายแล้วก็รวมเข้าสู่ดวงรู้กำหนดดวงรู้เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยใจเข้าสู่สมาธิแล้วมันก็ไปรวมกันอย่างนี้ว่าถึงสติปัฏฐานสี่อันหนึ่งอันที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วที่สองที่สามก็เกิดขึ้นตามมาแล้วถ้าที่เราปฏิบัติกันเราไม่เอาอันนั้นมาเราใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นคือกำหนดลมหายใจเป็นกายานุปัสสนาเหมือนกันกำหนดลมหายใจพูดผลแล้วเราก็วางเราไม่ดำเนินลมนั้นตลอดใช่ไหมว่าเมื่อเรากำหนดได้จุดแล้วเราก็วางกำหนดรู้ดิเป็นจิตานุปัสสนาข้ามไปเลยเวทนาก็ยังไม่เอาเอากายมาแล้วก็เวทนาก็ไม่เอาจิตานุปัสสนากำหนดจิตเลยกำหนดดวงรู้เลยให้ดวงรู้เป็นหนึ่งเป็นจุดหนึ่งก็เป็นจิตตานุปัสสนาต่อสิ่งนั้นมันก็จะเกิดรวมกันขึ้นมาคือเวทนาจิตธรรมก็เกิดขึ้นแล้วจะกำหนดรู้กายานุปัสสนาก็จะเกิดอีกต่อไปให้รวมความแล้วก็คือเมื่อจิตมันรวมลงแล้วสิ่งต่างๆองค์ของมรรคจึงจะเกิดขึ้นเอาลงถ้าปฏิบัติที่เราปฏิบัติคือสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสติที่เราปฏิบัติที่เรากระทำที่เราประกอบที่เราสาวถึงเมื่อใจลงสู่ความสงบแล้วมันเป็นสัมมาสมาธินาทีไม่ใช่ภาคปฏิบัตินาทีเป็นภาครับผลข้างในนะรับผลก็ใจก็รู้เลยเป็นหนึ่งอยู่พอรู้เป็นหนึ่งแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันก็เกิดขึ้นมาแม้เราเป็นทางที่จะให้เรารู้เห็นตามความจริงในขันธ์ห้าเมื่อรู้เห็นตามความจริงในขันธ์ห้าเราก็วางได้วางไม่ใช่หนีไปไหนวางคือรู้ตามความจริงเลยว่าเป็นคนละอันทั้งนั้นว่าอันนี้เป็นรูปร่างกายอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นสัญญาอันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นญาณคนอันนี้คือใจมันคนละอันกันนะเห็นการสิ่งเหล่านี้มันอาศัยกันอยู่ทั้งนั้นใจก็ไม่มีตัวตนหรือเราประการสังขารเกิดประการใดแต่ว่าอาศัยอยู่ไม่มีตัวตนแต่ว่ามันเป็นของที่มีอยู่คือมันมีรู้มีธาตุรู้พอเราเข้าใจความหมายในการปฏิบัติอย่างนี้ดังนั้นมุ่งมั่นตั้งมือที่จะให้ใจของเราลงสู่ความสงบรวมไว้ในจุดเดียวต่อไปทุกคนก็ให้พากันน้อมใจเข้ามาสู่ที่ตั้งรักษาใจให้มีสติแน่วแน่อย่าให้หลงลืมเอาว่าสติเคลิ้มสติอ่อนไปไม่ได้ใจเมื่อเข้าสู่ฐานเราให้สติมั่นคงระวังตัวดีในขณะที่เรากำหนดลมหายใจพุทโธเป็นสติกรรมฐานจิตตรงนี้แหละจดจ่อให้หนูแยกเถอะแยกมันยัดไปที่อื่นดึงความรู้สึกของเรามาจดจ่อแนบไว้ที่จุดตั้งเหมือนกับเราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมาจับแปะไว้เอาความรู้สึกของเราจับแปะไว้ตรงจุดที่ตั้งน้อมเข้ามาดึงเข้ามาแกะไว้ตรงนั้นจนกว่าความรู้สึกมันจะเคลื่อนลงไปสู่ฐานเคลื่อนลงสู่ฐานเสร็จสรรพมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรแล้วทีนี้เพราะมันลงสู่ฐานของมันแล้วตอนนี้ตาทุกคนกับการน้อมใจเข้ามารักษาใจก็ไปเรื่อยไปปฏิบัติก็มีเรียงแค่นั้นนะไม่มีมากคืออยู่ที่การกระทำของเราเท่านั้นไม่ใช่อื่นไกลแล้วมรรคผลทางหลายนั้นไม่ใช่เป็นของใครแต่ละใครที่จะยกให้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถจะยกศีลสมาธิปัญญาให้กับใครได้ทั้งนั้นเป็นแต่ว่าแต่ละคนละคนนะปฏิบัติตามเนี่ยที่เราวางไว้มันอาจจะเกิดมีขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาได้เกิดขึ้นเองศีลสมาธิปัญญาที่เป็นหลักปริยัติมันเป็นชั้นอันหนึ่งที่เราศีลก็ศีล5ศีล8แต่ละศีลนะสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรอบรู้ก่อนในกองสังขารอันนั้นเป็นหลักของปริยัติทีนี้ถ้าว่าภายในใจสติหมายถึงอาการที่ใจของเรารู้ตัวเองรู้จักสมาธิคือใจมั่นปัญญาก็รู้ รู้จักใจรู้จักเวทนาสัญญาสังขารอย่างที่เกิดดีขึ้นไม่ต้องไปห่วงไปทำลายเราไปรู้ใจกันแล้วไงจะไปรู้อย่างอื่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีอยู่ที่นี่ประการทางใจรักษาใจต่อ